Czerwiec gorących ofert tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To trójka, jest wtorek, 9 lipca, właśnie minęła 17. Serwis Artur Ewertowski. A na początek o stanowisku Polski na natowski szczyt. Wieczorem przywódcy rozpoczną rozmowy o wzmocnieniu sojuszu i pomocy dla Ukrainy. Ukraińskie służby tymczasem potwierdzają atak dronami na cele w Rosji. Uderzono m.in. w lotnisko. W Grecji czerwiec był najcieplejszym miesiącem od 1960 roku. W Waszyngtonie rozpocznie się dzisiaj szczyt NATO. Przywódcy 32 krajów członkowskich będą dyskutować o wsparciu dla Ukrainy i dalszym wzmocnieniu sojuszu. Politycy z Polski oczekują, że spotkanie w Waszyngtonie przyniesie deklarację dalszego wzmacniania wschodniej flanki paktu oraz wsparcia walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Tak m.in. mówi były szef MSWiA, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. Wszyscy widzimy to bestialstwo, barbarzyństwo współczesnego Hitlera, jakim jest Putin. I NATO w tym zakresie też musi mówić bardzo twardo, że wschodnia flanka NATO będzie bezpieczna. Szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Marek Biernacki z PSL-u zwraca uwagę, że wojnę prowadzi paranoik i należy zdawać sobie sprawę z tego, że kraje naszego regionu też są zagrożone. Musimy pokazać wyraźnie jedność, bo Rosjanie z tej strony właśnie się boją Paktu Północnoatlantyckiego, jak on będzie jednolitą, silną pięścią. To wystarczy 2-3 dywizje z każdego państwa i czujemy się bezpieczni. Dlatego to jest istotna też i komunikacja, i transport. No i pomoc dla Ukrainy to jest oczywiście tradycyjny zakres, bo Ukraińcy walczą. Tak trzeba powiedzieć w naszym imieniu. Zdaniem dyplomatów Ukraina na szczycie otrzyma wsparcie, ale nie usłyszy zaproszenia do NATO. Lotnisko wojskowe, baza paliwowa i infrastruktura energetyczna były celami ukraińskich dronów. Ukraińskie służby potwierdziły użycie bezzałogowców na terenie Rosji. O szczegółach Paweł Buszko. O nocnym ataku ukraińskich dronów na kilka obwodów w Rosji donosiły wcześniej źródła rosyjskie. Potwierdziła to ukraińska służba bezpieczeństwa i wywiad wojskowy. Ukraińskie służby przekazały, że uderzenia ich bezzałogowców w nocy wywołały pożar na lotnisku wojskowym w rosyjskim Achtubińsku nad Wołgą w obwodzie astrachańskim. Trafione też zostały składy paliw w obwodzie wołgogradzkim, a także podstacja elektryczna w obwodzie rostowskim. Ukraińcy przy okazji wcześniejszych ataków za pomocą bezzałogowców wielokrotnie podkreślali, że ich celem są obiekty wojskowe bądź wykorzystywane do celów rosyjskiej agresji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jerzego Sztura Polacy najbardziej kojarzą z ról filmowych. Aktor zmarł w wieku 77 lat. Nasz reporter pytał przechodniów o ich ulubione filmy z Jerzym Szturem. Genialny facet, genialne role. Śpiewać każdy może. No, Seks Misja myślę, że jest na pierwszym miejscu. Bocian! Patrz! Bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy! King Size, absolutnie majsterstwo. Sam jesteś polokoktowiec! Ja? Juchać tu przyszedł! Wodzirej, mistrzostwo świata. No właśnie, żywam. Rybam, żywam cię jak bardzo. W ostatnich kilkunastu latach Jerzy Sztur zmagał się z problemami zdrowotnymi, walczył m.in. z nowotworem. 8 lat więzienia dla Mirosława W., który odpowiadał za tragiczny wypadek na Krajowej 12. Mężczyzna w sierpniu 2021 roku w miejscowości Lechówka w Lubelskiem, jadąc ciężarówką, zaczął wyprzedzać kilka aut. Według prokuratury zjechał na lewy pas, gdy z naprzeciwka jechało inne auto osobowe. Jego kierowca próbował uniknąć zderzenia czołowego, ale stracił panowanie nad samochodem i zderzył się z pasażerskim busem. Tak wyrok uzasadniał sąd. Nie ma w zasadzie żadnej innej przyczyny tego wypadku niż brawura i nieprawidłowość w wykonaniu manewru wyprzedzania przez oskarżonego. Każdy wyprzedzający zobowiązany jest przed podjęciem manewru wyprzedzania upewnić się co do tego, czy może bezpiecznie wykonać ten manewr. To sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Marta Śmiech. W wypadku zginęły 4 osoby, a 11 zostało rannych. Czerwiec był najcieplejszym czerwcem w Grecji od 1960 roku, a średnia temperatura w tym okresie wzrosła o 2,5 stopnia Celsjusza. Powiedział o tym dyrektor badań w Obserwatorium Narodowym w Atenach. W Grecji temperatury w czerwcu na ogół nie przekraczają 30-31 stopni. Tym razem jednak w czerwcu termometry pokazały 35 stopni, a upał był już w połowie czerwca, kiedy temperatury sięgały do ponad 40 stopni. W czerwcu tego roku Grecja doświadczyła ponad dwa razy więcej pożarów niż w tym samym miesiącu zeszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I prawie 5 minut po 17. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Naprzeciwko mnie Andrzej Grabowski, to on opowie o tym, co ciekawego dzisiaj wydarzy się w Monachium. A wydarzy się 21, szanowni państwo, półfinał Hiszpania-Francja, tam półfinał piłkarskich mistrzostw Europy, a przez to, co w tym meczu prawdopodobnie najciekawsze, przemkniemy sobie z dziennikarzem piłkarską encyklopedią. Naszym gościem jest dziennikarz Super Expressu i komentator Viaplay, do tego człowiek, który przed chwilą mi napisał, że jeśli się rozgada, to żeby mu przerywać. Michał Skiba, dzień dobry. Zgadza się, dzień dobry, witam serdecznie. Michał, no to króciutko, twoim zdaniem, czego ty się tak szybko spodziewasz w tym meczu? Spodziewam się tego, że Francja będzie grała tak, jak zagrała w ćwierćfinale z Portugalią, a Hiszpania będzie grała równie imponująco, tak jak z Niemcami, i że trener reprezentacji Hiszpanii postawi na Daniego Olmo i to będzie klucz do sukcesu. A jak na reprezentację Francji patrzą nad Sekwaną, mówi człowiek, który mieszka tam od 25 lat. Bogdan Madejak, w przeszłości kolarz i masażysta największych kolarskich drużyn świata. Bardzo krytykują szczególnie Mbappé, że piłkarz, który setki milionów zarabia i nie potrafi strzelić bramki, tylko strzela bramkarza. Bardzo mocno szczególnie go krytykuje nasz polski Francuz Obraniak. Teraz jest dziennikarzem trochę. L'Équipe 21 to jest taka stacja sportowa od gazety słynnej L'Équipe. Doszli do półfinału, właściwie nie strzelili jeszcze bramki. Na ulicach, no to wiadomo, że są zdania podzielone, że jedni są za chwyceni, ale większość raczej pesymistycznie podchodzi do gry reprezentacji Francji. Michał, tak krowie na rowie. Tak dobra drużyna, tak drodzy piłkarze, tak duża bramka i czemu tak mało goli? Bohaterowie są zmęczeni, jak mówi klasyk. To jest chyba główny powód, dlaczego Kylian Mbappé też ma ten celownik nie za bardzo skalibrowany. Być może właśnie przez problemy zdrowotne. Jednak no nie oszukujmy się, nawet sam Robert Lewandowski przyznał, że w masce to jest 50% innego piłkarza. To jest połowa piłkarza. Po prostu to widzenie takie panoramiczne się zmniejsza, więc po prostu przed sobą Mbappé ma bramkarza, a nie za bardzo te narożniki bramki, w które zazwyczaj celuje. Hiszpania już tak powoli zastanawia się, czy to nie jest aby drużyna, która nawiąże do tej złotej generacji z lat 2008-2012, i do tego odniósł się jeden z liderów reprezentacji Hiszpanii, Rodri. Cóż, zawsze to mówiłem, ostatecznie to złote pokolenie, o którym wspominamy, jest złotym pokoleniem, ale kiedy zaczynało, to takie nie było. Musieli budować swoje dziedzictwo, więc jesteśmy tacy sami. My wiemy, jaki mamy zespół, nad czym pracujemy, co musimy zrobić, aby to osiągnąć i czego chcemy. Jaki jest nasz cel? Michał, to twoim zdaniem jest taka drużyna na miarę tej złotej, z Xavim, Iniestą, Torresem i tak dalej? Zdecydowanie tak i trochę zgodzę się z Rodrim, bo to złote pokolenie, które sięgnęło po złoto Euro 2008, później 12, najpierw dostało taką przykrą lekcję do reprezentacji Francji w 1/8 finału mundialu w 2006 roku i dopiero później ci Hiszpanie się odbili i wygrali wszystko przez następne lata i wydaje mi się, że Hiszpania to jest zespół gotowy, a Francja to jest zespół zmęczony. Michał, to na koniec się tego trzymał. Na koniec wynik twoim zdaniem jakiś? Wydaje mi się, że w końcu Francja strzeli gola z gry, ale Hiszpania strzeli dwa gole. 2-1 dla Hiszpanii, tak bym typował. Michał Skiba, Super Express, Viaplay, bardzo ci, Michał, dziękujemy, a na koniec zajrzyjmy daleko, daleko poza Europę, bo oczywiście nie tylko trwa Euro, ale i Copa America i zastanawiamy się, czy w Ameryce Południowej w ogóle ktokolwiek interesuje się Euro. Okazuje się, że tak, i to rzeczywiście z wielkim zacięciem, mówi ambasador RP w Buenos Aires, Aleksandra Piątkowska. Argentyna uwielbia futbol zawsze, wszędzie, na każdym kontynencie, także oczywiście oczy wszystkich są skoncentrowane na meczu przyszłym, jutrzejszym Argentyna-Kanada, natomiast oczywiście, że ogląda Eurocopa, oczywiście w gazetach codziennie, po kilka stron albo po kilkanaście nawet stron informacji na temat meczy, goli, karnych, ustawień, kto, jak, dlaczego. Kulturowo, tradycyjno, językowa uwaga zwrócona jest zdecydowanie na Hiszpanię. To dajemy półfinał Euro Hiszpania-Francja o 21:00 transmisja w programie Pierwszym Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Pogoda w większości naszego kraju jak w München, czyli Monachium, gdzie dziś grają Hiszpanie z Francuzami. Na Marienplatz i przy Allianz Arenie obecnie 31 stopni. Gdy rozpocznie się mecz, atmosfera będzie gorętsza, ale temperatura spadnie z 29 stopni do 24. Podobnie będzie też w naszym kraju, obecnie 30 stopni, wszędzie na termometrach, poza nadmorskim pasem, tam chłodniej o 5 stopni i lekki wiatr. Wieczorem w Polsce, nie w Monachium, od 25 stopni w Lubuskiem do 14 na Podlasiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Telefon do nas 122,7 trójka. Jakże w sprawie euro? Kibicuję dzisiaj Hiszpanii, dlatego że nawet dobrze grali na tym euro, a Francja no nie grała za dobrze. 2-1 dla Hiszpanii. Andrzej Grabowski został w studiu. Andrzej, komu ty kibicujesz? Jaki wynik typujesz? Nie da się tej Francji kibicować. Koszmarni są. Dla mnie to jest niepojęte, że drużyna mająca tyle jakości dochodzi do pola karnego, a potem jakby nie była w stanie dograć prostej piłki do napastnika i coś w tym skórać. Oczywiście widzimy też, pewnie masz podobne zdanie, że jest jakiś kryzys środkowych napastników. Nawet ci Niemcy, którzy mieli tego fenomenalnego Füllkriega, to Nagelsmann go konsekwentnie wpuszczał tylko z ławki. Nawet jak masz dobrego napastnika, to z niego nie korzystasz. Ewentualnie my mieliśmy dobrego napastnika, to akurat pół turnieju przesiedziały na ławce przez kontuzję. No rozumiem, że stawiasz zdecydowanie na Hiszpanię. Tak. A ja w związku z tym, że przyjaźnię się z niejakim Stefanem Wutezim, pół Francuzem, pół Kongijczykiem, znanym z naszej anteny, rezydującym pod Poznaniem, kibicuję Francuzom, chociaż wiem, że grają koszmarnie. Welcome to the 16 minut po godzinie 17 na drugą godzinę popołudniowego ZD3 zapraszamy w niezmienionym składzie. Katarzyna Fyrst, Wojtkowska, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Numer telefonu do nas 22,7 trójek. Wspominamy Jerzego Sztura. Oprócz aktorstwa, tych różnych ról komediowych i dramatycznych, nie wspominamy w ogóle o jego wykonaniu tej piosenki Śpiewać każdy może. No nikt tego nie umie powtórzyć. Zrobił to w sposób niesamowity, niepowtarzalny, wyjątkowy, co świadczy o tym talencie i o dowcipie, o którym wszyscy mówią. Jak już mówimy o panu Szturze, dla mnie za dubbing do Shreka powinien dostać kilka Oscarów od razu. Dla mnie najlepsza rola Sztura to dubbing do Shreka. I z tego chyba naprawdę będę go pamiętał, choć filmy tak, jak najbardziej, ale osioł najlepszy bezapelacyjnie. Mój ulubiony cytat to cytat osła ze Shreka. No i skończyło się rumakowanie. Dziś można rozumieć to nieco gorzko. Ale też pamiętam Jerzego Sztura z roli w nieco mniej znanym filmie, który kończy się taką sceną, że on bardzo szczęśliwy z grupą Krishnaitów tańczy na ulicy, a rodzina mija go samochodem i wszystko właściwie dobrze się kończy. Jerzy Sztur to był ktoś. 22,7 trójek, wspominamy pana Jerzego, ale mogą państwo telefonować także chociażby w sprawie dzisiejszego półfinału na Mistrzostwach Europy. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz o ludziach zapracowanych. Stachanowcy są wśród nas. Najpierw pracowali i nadal pracują w tak zwanych receptomatach. Teraz zatrudnili się przy hurtowej produkcji świadectw energetycznych. Mówię o hurtowej produkcji, bo trudno inaczej nazwać eksperta, w cudzysłowie, który w ciągu roku wystawił aż 29 tysięcy świadectw, czyli 10 na godzinę. O szczegółach sytuacji związanej z dokumentami niezbędnymi, by sprzedać lub wynająć dom, Aleksandra Krawczyk. Przedstawiciele stowarzyszeń zajmujących się audytami apelują. Z takich świadectw wynika nam, ile ciepła potrzebuje budynek na centralne ogrzewanie, wentylację czy to ciepłą wodę użytkową. Danuta Kowalska, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Certyfikatów i Audytorów Energetycznych. Świadectwo od początku miało służyć zdobyciu wiedzy przez kupującego bądź wynajmującego lokal, jakie będzie ponosił koszty na cele bytowe nieruchomości. Sama nieraz spotkałam się z takimi nierzetelnymi świadectwami. Na przykład opracowując świadectwo dla lokalu, otrzymuje świadectwo dla całego budynku ze wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni. Niestety są to głównie bezwartościowe papierki, niezarejestrowane w systemie. Wydruk nie pochodzi z rejestru, wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia wydała pieniądze na nic nieznaczący dokument opracowany przez nieuczciwego certyfikatora. Tak naprawdę to są obliczenia teoretyczne. Profesor Sławomir Jankiewicz. Jeżeli ktoś mi powie, z czego budowana była ściana, jakie ma grubości styropian czy ocieplenie, jakie ma okna, ja mogę mu obliczyć, jakie będzie miał zapotrzebowanie na energię. Może to zdać egzamin pod warunkiem, że jest robione rzetelnie. Powiedzmy szczerze, on nie bada na przykład noktowizorem, czy kamerami ciepła, czy czymś innym. Trzeba wziąć pod uwagę to, że rekordziści zarejestrowali tam nawet ponad 20 tysięcy świadectw, co mogłoby być realne, gdyby pracowali 365 dni w roku przez 24 godziny bez snu i jakichkolwiek przerw. Samo wprowadzenie takiego świadectwa do rejestru trwa od kilku do kilkunastu minut. Do zarzutów odniosło się Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Z przesłanego oświadczenia wynika, że projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić nowe metodologie, został przekazany do konsultacji publicznych. Jeżeli ministerstwo nie wprowadzi wymogu udokumentowania przeprowadzenia wizji lokalnej oraz okresowych szkoleń dla osób sporządzających takie świadectwa charakterystyki energetycznej, ten proceder niestety dalej będzie się rozwijał, a zarazem na rynku będą faktycznie niepotrzebne dokumenty, które nie będą przedstawiać sobą tego, co było założeniem do wprowadzenia świadectw, czyli wiedzy osoby kupującej bądź najemcy, jakie koszty będzie ponosił przy użytkowaniu budynku oraz z jakich materiałów jest wykonane jego mieszkanie. Świadectwa charakterystyki energetycznej wystawione przez internet to nie jedyne tego typu zmartwienie rządu. Kolejnym, wciąż dużym problemem są recepty wystawiane przez internet. Jeśli na przykład jest taka sytuacja, mamy w ciągu jednego dnia wypisane kilkaset recept i one są realizowane w różnych miastach w Polsce, to znaczy, że to jest receptomat. Izabela Leszczyna, ministra zdrowia. Czyli doraźne nasze działania, które podjęliśmy natychmiast, to są właśnie te monitoringi, raportowanie i działania operacyjne policji. Natomiast oczywiście na tym nie kończymy. Zespół nasz w Departamencie Polityki Lekowej pracuje nad pewnymi ograniczeniami, ale będziemy to oczywiście konsultować z lekarzami. Wygląda więc na to, że polskie prawo potrzebuje jeszcze wielu uszczelnień. Tę ciekawą relację przygotowała Aleksandra Krawczyk. Co państwo sądzą o tych błyskawicznych świadectwach energetycznych 22 i 7 trójek, ale teraz gramy. Tak jakby nie było, gorący sierpień. Mogliśmy na boisku spać w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerpień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Ja. 24 po piątej to trójka i audycja Zapraszamy do Trójki. Dziś Hiszpanie grają z Francuzami na Euro, więc emocje sportowe dzisiaj będą ogromne. Pozostajemy przy tych emocjach, no takich może półsportowych, półrajdowych. Choć nie ma tam szaleńczych prędkości, to emocje są naprawdę duże, bo ten wyścig nie ma sobie równych. W Congham, w hrabstwie Norfolk we wschodniej Anglii od prawie 65 lat organizowane są co roku Mistrzostwa Świata w sprincie ślimaków. W tym roku wygrał ślimak o imieniu Jeff, pokonując trasę finałowej gonitwy w czasie 4 minut i 3 sekund, ale do rekordu świata sprzed ponad 30 lat nawet się nie zbliżył. W zawodach wzięło udział 150 ślimaków, których właściciele przyjechali nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale także z innych krajów europejskich, czy nawet ze Stanów Zjednoczonych. Mistrzostwa rozgrywane są w systemie olimpijskim. Najpierw rundy eliminacyjne, których zwycięzcy przechodzą dalej i tak aż do finału. Tłumaczy organizator zawodów Nicholas Dixon. Zawodnicy są umieszczani wewnątrz małego czerwonego okręgu na środku specjalnego stołu. Ponieważ trudno sprawić, aby popędzili w tym samym kierunku, dookoła miejsca startowego wymalowany jest drugi czarny okrąg o promieniu 13,5 cala. Który ślimak pierwszy dotknie czarnego okręgu, ten wygrywa. Chodzi więc nie tylko o prędkość, ale też o wybór optymalnie krótkiej trasy. Ślimaki muszą być podobnych rozmiarów, aby było sprawiedliwie. Ich właściciele bardzo o nie dbają. Dbają o ich właściwą dietę złożoną z sałaty, ogórków i innej zieleniny. Dbają też o ich właściwe nawodnienie. Wszystko po to, aby były w jak najlepszej formie, czyli po prostu ruchliwe. Właściciele ślimaków rzeczywiście o nie dbają, stosują programy treningowe i odpowiednie diety, tak jak na przykład właściciel kilku zawodników, Chris Hamilton. Można powiedzieć, że mam własną stajnię ślimaków, stajnię Hamiltona. Do mistrzostw przygotowujemy się cały rok. Karmię moje ślimaki wyłącznie organiczną żywnością, nie ma w nich żadnej chemii.

Dzień dobry. Sporo utrudnień na trasach mazowieckich między innymi utrzymuje się w Warszawie. Na ekspresowej 8 obserwujemy kilkukilometrowe spowolnienia pomiędzy Bemowem i mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, a zdecydowanie wolniej jedzie się także na południowej obwodnicy stolicy pomiędzy węzłami Opacz i Konotopa. Przybywa samochodów także na Krajowej 7 na wysokości Łomianek oraz na drodze numer 79 w pobliżu Piaseczna. Jedna osoba została ranna w wypadku auta osobowego i ciężarówki na drodze krajowej numer 9 pomiędzy Opatowem i Łoniowem. W miejscowości Byszówka na 108 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. Ciężarówka zderzyła się z busem na trasie S5 pomiędzy węzłami Leszno-Zachód i Święciechowa. Jezdnia w kierunku Poznania jest tam całkowicie zablokowana i ten fragment należy omijać ulicami miasta. Bardzo dziękujemy Kubie Domarackiemu. W pogodzie nic się nie zmienia, chmur brak i upał jak był, tak jest. 30 stopni w większości polskich miast, chłodniej tylko w Tatrach oraz nad morzem. Tam od 23 do 25 stopni. Wieczorem temperatura od 14 stopni w Suwałkach do 23 w Lubuskiem. Sleepless lullaby. 24 minuty zostały do godziny 18. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Państwo wspominają wybitnego aktora, jakim był Jerzy Sztur. Do smutnego dnia wesołe wspomnienia o panu Jerzym. Wąski, noga, idziemy. Pan Jerzy Sztur, no dla mnie postać telewizyjna. Stworzył taki program Spotkanie z Balladą. Prowadzili to na żywo z publicznością. Jeden ryk, jeden śmiech. I ten jego krakowski akcent. Jerzy Sztur zostawił po sobie w Wschodzie prośbę do Polaków o afirmację życia. To jest wspaniałe. On to życie afirmował, ja biorę z tego przykład i mam nadzieję, że wielu, wielu naszych rodaków to samo zrobi. Czekamy na Państwa opinię pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Już niebawem puls trójki. So full like a send us always, and I want you to surrender all my feelings and those today, and I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. Baby, chemicals between us, the walls of love between us, lying in this bed. The chemicals displace, there is no love to stay. The Chemical Beat Between Us, zapomniany, ale świetny utwór Bush, który przypomniał Kuba Jączyk i bardzo mu za to serdecznie dziękuję. Puls trójki. I Paweł Turski. Dzień dobry. 1000 złotych niepłacone co miesiąc przez kilkanaście lat, w konsekwencji na początku wyrzekanie się nowych par butów, następnie brak pieniędzy na naukę języków, na brak wyjazdu na wycieczki szkolne. O nauce jazdy na nartach można zapomnieć, a wakacje spędzane tylko u babci w Szczecinie. Koniec końców blisko 300 tysięcy długu dłużnika alimentacyjnego wobec dziecka. 300 tysięcy długu, którego nie da się wyegzekwować, bo dłużnik alimentacyjny oficjalnie nie pracuje, a ten nowy samochód, którym jeździ, ten nowy smartfon, z którego korzysta, Nie są co do zasady jego, on z nich tylko korzysta, należą do kogoś innego, z dłużnika wyegzekwować się nic nie da, bo nic nie ma. A dziecko, potem młody, dorosły, pozostawione jest sam sobie bez pomocy państwa, bo matka, starając się zagwarantować swojej pociesze co najlepsze, sprawia, że kryterium dochodowe dla świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest przekroczone. To tylko jedna z wielu historii dzieci pokrzywdzonych społeczną i państwową akceptacją dla niepłatności alimentów i o tej niepłatności alimentów dziś w Pulsie Trójki. Naszymi gościniami są w studiu przy Myśliwieckiej 357 Katarzyna Ludwik, adwokatka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz na łączach skajpowych Justyna Żukowska-Gołębiewska, prezeska Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci. Również dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Punktem wyjścia naszej rozmowy są najnowsze dane, z których wynika, że alimenciarze, mówię alimenciarze celowo, bo 94% dłużników to mężczyźni, zalegają dzieciom miliardy złotych. Rekordzista zalega swoim dzieciom 973 tysiące. Jak wynika z danych Big Info Monitor, dłużników na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku jest więcej, ale trochę, tylko około 1000. 290 tysięcy tych dłużników jest. Ja już taką tezę postawiłem, że te długi to wynik akceptacji społecznej, braku skuteczności państwa, ale może tak nie jest. Może ja się mylę. Dlaczego tych dłużników jest coraz więcej, Katarzyna Ludwik? Było, jest i będzie pewnie coraz więcej, no bo tak jak pan słusznie zauważył, nasz system jest nieudolny. Niestety jest nieudolny. Oczywiście możemy się cieszyć, bo już od paru lat jest napiętnowane, jest karane przestępstwo niealimentacji. To jest jakiś tam bat na dłużników alimentacyjnych. Oczywiście możemy również wpisywać dłużników do różnych biur, które mnożą dane o dłużnikach. To jest niewygodne, jeżeli taki dłużnik będzie chciał na przykład zaciągać jakąś umowę kredytową. Niemniej jednak na chwilę obecną w dalszym ciągu nie mamy skutecznego narzędzia, które pozwoliłoby ściągać zaległe alimenty. Komornicy w przypadku, gdy dłużnik albo wyjeżdża za granicę i tam zarabia, wyciągają ręce bezradnie, mówiąc, no niestety pani mecenas, już nic nie możemy zrobić. Narzędzie komorników, czyli ogniwo, działa tylko w ramach naszego kraju. O ile, jeżeli jeszcze dłużnik zwiał nam do kraju Unii Europejskiej, no tu możemy prowadzić egzekucję, ale jeżeli na przykład będzie w Wielkiej Brytanii, co teraz jest bardzo popularne, egzekucja jest znacznie utrudniona. Takich przypadków no naprawdę można mnożyć. Fundusz alimentacyjny, no ta instytucja moim zdaniem w ogóle w takim wymiarze, w jakim istnieje, nie powinna istnieć, bo to te 500 zł bodajże już od 2007 roku, no to są pieniądze. Ma być od października. Dokładnie, a z reguły matki, bo to tak jak pan redaktor tu powiedział, to z reguły matki borykają się jako samotny rodzic z uporczywą niealimentacją, stają na głowie, żeby zapewnić dziecku wszystko, w związku z tym przekraczają ten próg dochodowy. No teraz ten próg to jest 1209 zł na jednego członka rodziny, ale ustalmy, to dalej jest zapora dla większości samotnych rodziców, którzy nie mogą liczyć na tego drugiego rodzica. Oczywiście, możemy jeszcze pozwać dziadków o alimenty, tak? Możemy stosować skargi pauliańskie, jeżeli wiemy o tym, że dłużnik celowo wyzbywa się majątku. Ale dłużnicy, no, też nie są, mówiąc wprost, w ciemię bici. I oni wiedzą, jakie ruchy robić, jak puste kieszenie pokazywać komornikowi, żeby nie można było zastosować tych środków prawnych, o których mówiłam wcześniej. Takie pytanie do pani Justyny Żukowskiej-Gołębieskiej, która walczy od lat. Tak, które są dotknięte tą niesprawiedliwością społeczną, bo inaczej się tego nie da nazwać. Dlaczego tak jest od lat? No właśnie, od lat. Ciągle jest tak, że no można pójść do komornika, komornik powie, no tutaj dłużnik nic nie ma, ja się zapytam, ale przepraszam, no dłużnik, ja widzę, że ma nowy samochód, nowy telefon, ale to nie jest jego i tak się borykają ofiary no, tej przemocy stosowanej przez państwo i przez dłużników. Jak prowadziłam badania w 2017-2018 roku, publikowałam raport z badania dotyczącego właśnie postaw osób niewywiązujących się z obowiązku realizacji tego obowiązku alimentacyjnego i sprawdzałam te czynniki wpływające, czyli te czynniki ryzyka i czynniki ochronne, czyli to, co być może może ochraniać przed kolejnymi tego typu rodzajami nadużyć wobec rodziny, to bardzo wyraźnie było widać to, że po pierwsze osoby zobowiązane do alimentacji, które tego obowiązku nie wykonują, mają bardzo łatwo w naszym państwie ułatwioną drogę. Czyli po pierwsze, prawo wtedy funkcjonowało jeszcze tak i to było tuż przed nowelizacją, jak robiłam badania, już w 2018 roku była nowelizacja artykułu 209 kodeksu karnego. No i było dużo nadziei na to, że on faktycznie zadziała. No ale pamiętajmy, drodzy Państwo, że ta postawa społeczna, o której pan redaktor dzisiaj w wstępie powiedział, jest bardzo silnym predyktorem do nadużywania dalej niealimentacji. No bo jeżeli mamy dobrze skonstruowane prawo, bo uważam, i to też nie jest moje zdanie odosobnione, ale my całkiem nieźle mamy skonstruowane prawo. Ba, powiedziałabym nawet, że w momencie, kiedy kodeks cywilny nie daje rady, my posiłkujemy się kodeksem karnym, co nie jest takim typowym rozwiązaniem również międzynarodowym, bo nie każdy kraj traktuje niealimentację jako przestępstwo. No i co my tutaj teraz mamy? No mamy też brak skuteczności egzekucji tego kodeksu karnego, czyli mamy kłopot w ogóle z egzekucją postanowień sądowych. I ma się to dlatego tak dobrze, ponieważ po drugiej stronie, czy to w prokuraturze, czy na policji, czy też w innych miejscach, gdzie państwo jest zobligowane do tego, aby radzić sobie z niealimentacją, tam też pracują ludzie, którzy mają pewne przekonania, swoje własne. Być może wychodzą z tymi przekonaniami z domu, być może nabywają je w trakcie swojej dorosłości. Natomiast jest takie przekonanie i myślę, że też w sądach ono pokutuje, że przestępstwo przeciwko rodzinie w ogóle jest przestępstwem określanym jako o niskiej szkodliwości czynu. I to pewnie pani mecenas się tutaj też ze mną zgodzi, że nawet jeżeli są postępowania karne, bo prokuratorowi udało się akt oskarżenia skierować do sądu, to wymiar tej kary w przypadku niealimentacji nie spełnia w zasadzie swojej roli, czyli nie sprawia, że faktycznie osoba niealimentująca, popełniająca bądź co bądź przestępstwo, faktycznie obliguje się, naprawia szkodę, którą poczynił w ramach tego przestępstwa. Nie. Niealimentacja jest tym rodzajem przestępstwa przeciwko rodzinie, które jest najczęściej popełniane w recydywie, czyli pomimo zapadnięcia wyroku na przykład, które skazuje osobę niealimentującą na przykład na pracę użyteczne publicznie, czy też na przykład zadośćuczynienie, czy też chociażby spłatę zobowiązań, co się okazuje, że nie ma tego, nie wykonuje się tej kary. Stąd też myślę, że dopóki będziemy my jako społeczeństwo traktowali niealimentację jako prywatną sprawę dwojga ludzi rozstających się, choć tam to po prostu dwoje kłóci się o pieniądze, prawda? No to my nie będziemy mieli żadnej skuteczności. Możemy zmieniać to prawo, możemy je jeszcze bardziej rygorystycznie traktować niealimentację, ale moim zdaniem to niczego nie przyniesie. Bardzo ważne jest przede wszystkim edukowanie społeczeństwa. Już wiecie Państwo, najnowsze raporty, te, które zostały udostępnione przez KRD, pokazują, że niealimentacja wzrasta przede wszystkim w środowiskach młodych mężczyzn. Czyli kiedyś było tak, że powyżej takiego 40 roku ta grupa była najbardziej niealimentująca. A teraz się okazuje, że młodzi mężczyźni od 18 do 30 roku życia są grupą, która najczęściej nie alimentuje. To co to nam pokazuje w takim kontekście społecznym? Że rośnie nam nowe pokolenie, które uczone poprzez te poprzednie, uczy się, że przestępstwo niealimentacji, czy też przemoc w postaci zaniedbania, jaką jest niealimentacja, jest nieścigalne. Czyli nie ma takiej możliwości, mamy bardzo fajne takie przestrzenie do tego, żeby umożliwiać niealimentację. Pani powiedziała, że rozwiązania prawne mogą być niewystarczające, ale przychodzi mi jedna rzecz do głowy. Tutaj patrzę na panią adwokatkę Katarzynę Ludwik. Była zmiana kodeksu karnego, artykuł 209. Tutaj ta nadzieja, że jeżeli będziemy pozbawiać dłużników alimentacyjnych prawa jazdy, no to może to jakoś na nich wpłynie. Po latach wiemy, że średnio to na nich wpłynęło, ale to może państwo, rząd powinien wziąć odpowiedzialność przepisami i jeżeli długi alimentacyjny ścigałoby państwo, a nie komornik na rzecz dziecka, rodzica, to może by było łatwiej. Tutaj sprostować. Mhm. Jeżeli chodzi o zabieranie prawa jazdy, to nie jest w kategorii przestępstwa, czyli jakby kary, w katalogu kar z artykułu 209 kodeksu karnego, tylko to wynika z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji i to istniało jeszcze przed nowelizacjami i takie możliwości ma samorząd, tak? Czyli zgłaszania i realizowania tej ustawy. I to NIK nam powiedział, tak? kontroli chociażby jednego z opolskiego województwa, że nie jest realizowana ta ustawa. I to, że ta ustawa jest nierealizowana i sprawdzanie, czy ta ustawa jest realizowana, jest w kompetencjach Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. To w tamtym ministerstwie trzeba by było teraz zapytać, dlaczego nie kontrolują realizacji tej ustawy, która pod nich podlega. Natomiast jeżeli chodzi o kodeks karny, no to zapytać należy dzisiaj ministra sprawiedliwości, dlaczego w Polsce w ogóle pozwalamy na to, żeby prawomocne wyroki sądu nie były respektowane, bo to o to chodzi. Dlatego jest ta niska skuteczność, bo my nie respektujemy wyroków sądu. No, jeżeli dłużnik nic nie ma, no to z czego ściągnąć? Ja oczywiście wiem, że tutaj prowokuję niestety, ale tak to wygląda, więc wróćmy do tego pytania. Może rzeczywiście rząd powinien wziąć odpowiedzialność, bo jeżeli rząd by chciał pieniądze, to wiemy, że rząd bardzo szybko umie znaleźć pieniądze u dłużnika. A jeżeli to jest komornik, który ma biegać ciągle za 1000 złotych, za 3000, jeżeli ktoś jest bardziej bogaty, no to komornik ma bardziej no, takie intratne sprawy. Katarzyna Ludwik. To nawet nie o to chodzi, że komornik ma bardziej intratne sprawy, bo komornicy, jeżeli chodzi akurat o, z mojego doświadczenia przynajmniej to wynika, jeżeli chodzi o próby ściągania świadczeń alimentacyjnych na małoletnich, są naprawdę dosyć skrupulatni i ja mam całe grono komorników bardzo zaangażowanych, ba, przeszukujących, bo komornik to robi w sprawach o alimenty na małoletnie dziecko z urzędu, przeszukujących majątek dłużnika, więc dla komorników, w większości komorników jest to naprawdę zadanie, które oni robią z pełnym zaangażowaniem. Natomiast ja bym tu skupiła się na takim ewidentnym karaniu ukrywania tego majątku, bo jeżeli mówimy nawet w aspekcie przepisów karnych, tego artykułu 209, to tam proszę zwrócić uwagę, jest napisane uchylanie się, czyli tu wchodzi w grę zła wola, tak? To nie jest kwestia tego, że ktoś nie płaci, bo nie może, bo akurat się rozchorował, bo sam nie ma środków do życia, tylko chodzi o uchylanie się. I to, jeżeli mamy delikwenta, który pokazuje puste kieszenie, a jednocześnie jest dobrze ubrany, wiadomo, ta matka dostarcza takich informacji, że jeździ tym dobrym samochodem, że mieszka w domu dosyć kosztownym, mówiąc oczywiście, że to wszystko jest nie jego, to może powinniśmy iść też w tym kierunku, żeby takie sytuacje były penalizowane, ponieważ no, nie można pokazywać pustych kieszeni, mając jednocześnie określony poziom życia. To też ma przełożenie na samo ustalanie wysokości alimentów, tak? Dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, więc już sąd, który badał zasadność zasądzenia alimentów w określonej kwocie, skupił się jednak na statusie materialnym osoby, która jest zobowiązana do płacenia tych alimentów. Uważam, ja akurat, jeżeli chodzi o komorników, mam bardzo dobre doświadczenia, natomiast no, jeśli chodzi natomiast o kwestie związane z postępowaniem karnym, myślę, że samo na przykład skazywanie delikwenta, który nie płaci alimentów, na pozbawienie wolności jest bezzasadne, bo wtedy nie dość, że będziemy jako społeczeństwo utrzymywać takiego człowieka jeszcze w więzieniu, nie dość, że my płacimy na fundusz alimentacyjny, to małoletni nic z tego nie będzie miał. Taki ktoś, kto został skazany, faktycznie powinien wykonywać pracę, czyli to powinno być ograniczenie wolności z nakazem wykonywania określonych prac, z których dochód byłby przelewany na konto małoletniego dziecka. Egzekucja ma być sprawniejsza, tak zapowiedziała wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz przed miesiącem czy dwoma, więc jeszcze naprawdę dwoma zdaniami pani Justyna Żukowska-Gołębiewska. Pani wierzy w to, że ta egzekucja będzie skuteczniejsza? Ona będzie skuteczniejsza w momencie, kiedy faktycznie państwo przejmie odpowiedzialność za dług alimentacyjny. Może się tak stać tylko wtedy, kiedy stanie się to dług publiczny, a nie dług prywatny. Pamiętajmy, że niestety mechanizmy egzekucji są nieco inne dla takiego długu prywatnego, czyli tak zwanego prywatnego, czyli majątku, który pochodzi obywatela, nie państwa. I naszym zdaniem, czyli Koalicji na Rzecz Poprawy Spraw Alimentacyjnych, mówimy wprost, że państwo powinno dokonać reform. Skoro państwo nie może i jest bezskuteczne, tak, w egzekwowaniu prawa, powinno przejąć odpowiedzialność za ten dług i ściągać go dokładnie tak samo jak podatki i zaangażować wszystkie możliwości prawne do tego, żeby ta egzekucja była skuteczna, ponieważ będzie wtedy wnioskować o swoje środki własne. Natomiast my mamy środki własne wypłacane z funduszu alimentacyjnego, czyli z budżetu państwa i one też nadal do tego budżetu państwa z powrotem nie wracają, ponieważ ograniczone są możliwości egzekucyjne. Ja myślę, że tutaj w tej pierwszej kolejności musi się to zmienić.